najniższa cena z 30 dni przed obniżką 499 zł. Teraz tylko 199 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 czerwca. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Skargi byłego premiera i Poczty Polskiej odrzucone. Jest wyrok NSA w sprawie wyborów kopertowych. Po wakacjach Rada Ministrów ma zająć się rządową ustawą o związkach partnerskich. Ceny żywności na Węgrzech wyższe niż średnia w Unii. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargi byłego premiera Mateusza Morawieckiego i Poczty Polskiej na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Chodziło o zlecenie Poczcie Polskiej przygotowania wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że decyzja premiera rażąco naruszyła prawo, w tym konstytucję i kodeks wyborczy. Projekt o związkach partnerskich będzie inicjatywą rządową, poinformowała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Zaznaczyła, że taka jest decyzja premiera. Po raz pierwszy historyczny rządowy projekt, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, że dla Lewicy to jest projekt minimum. Tak naprawdę w ogóle związki partnerskie są projektem minimum. Projekt ma trafić na posiedzenie rządu po wakacjach, po konsultacjach międzyresortowych i publicznych. PSL nie zgadza się na wspólną opiekę par jednopłciowych ze związków nieformalnych nad dziećmi i formalizowanie związków w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do zmiany stanowiska w tej drugiej kwestii będzie namawiał PSL marszałek Szymon Hołownia. Jego ugrupowanie Polska 2050 tworzy z ludowcami trzecią drogę. Ja się z nimi nie zgadzam i uważam, że jeżeli my chcemy tych ludzi wysyłać do notariusza, mój Boże, gdzie ich jeszcze będziemy wysyłać? Do geodezji? Po 23? W maskach na twarzach? No naprawdę, słuchajcie, to jest ważny moment w życiu tych ludzi. Podejmują takie decyzje. Państwo nie powinno ludzi okradać z radości. Więc ja tu będę bardzo też mocno na moich przyjaciół z PSL-u wpływał, żeby w tym względzie opuścili. Marszałek Sejmu dodał, że nie liczy na złagodzenie stanowiska politycznych partnerów w sprawie możliwości przysposobienia lub oraz adopcji dzieci przez parę jednopłciowe. Były wiceminister sprawiedliwości, polityk suwerennej Polski Michał Woś bez immunitetu. Tak zdecydował Sejm. Śledczy będą mogli wezwać go i przesłuchać w związku ze sprawą nieprawidłowości przy wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Za uchyleniem immunitetu byłemu wiceszefowi resortu sprawiedliwości zagłosowało 240 posłów, przeciwnych było 192. Z wyniku głosowania cieszy się senator KO Krzysztof Kwiatkowski. To on ponad 6 lat temu, gdy był jeszcze prezesem NIK, ujawnił nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Czekałem na taki moment, kiedy będzie można uczciwie to rozliczyć. Bohater wniosku Michał Woś o swoją przyszłość się nie boi. Jak mówi, nie popełnił żadnego przestępstwa. Ja zawsze działałem legalnie, uczciwie, zgodnie z prawem. Jeśli nie trafię na sędziego wiceministra z Platformy albo na jakiegoś rozgrzanego z Justycji, no to w żadnym razie tak absurdalne zarzuty nie są w stanie się ostać. Immunitet posłowi suwerennej Polski został uchylony tylko do konkretnej sprawy, a chodzi o zakup szpiegowskiego oprogramowania Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Poznań wspomina wydarzenia sprzed 68 lat. Uroczystości rocznicowe czerwca 56 roku odbywają się w różnych punktach miasta. Przed południem rozpoczęły się przy pomniku na ulicy Kochanowskiego. Z sąsiedniego budynku przy ulicy Kochanowskiego siedziby UB padły pierwsze strzały w kierunku manifestujących w 56 roku. Byli zabici i ranni. 68 lat później zgromadzili się tu już nieliczni uczestnicy tych wydarzeń, ale byli też przedstawiciele władz czy zakładów pracy. Kombatanci to już starsi ludzie, chodzący o las. Jednemu z nich przed tymi uroczystościami ratownicy medyczni musieli udzielić pomocy. A w trakcie uroczystości na ulicy Kochanowskiego odczytano apel pamięci. Przywołano m.in. nazwiska najmłodszych uczestników protestu, w tym Romana Strzałkowskiego. Poświęcili swoje życie słusznej sprawie, mówiła odczytująca apel, a na zakończenie wojsko oddało salwę honorową. Delegacje złożyły też wiązanki kwiatów. Wcześniej delegacje kwiaty składały na sąsiednim skwerze trzech tramwajarek. Z ulicy Kochanowskiego w Poznaniu Adam Michalkiewicz, Radio Poznań. 68 lat temu, 28 czerwca 1956 roku, robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. W ulicznych walkach zginęło blisko 60 osób, ponad 650 zostało rannych. Ceny żywności na Węgrzech są już wyższe niż średnia w całej Unii Europejskiej, tak wynika z danych Eurostatu. Porównując do dwóch innych gospodarek o podobnym potencjale, czyli polskiej i rumuńskiej, ceny na Węgrzech wypadają wyjątkowo niekorzystnie. Poziom cen tak zwanego spożycia ostatecznego, obejmującego nie tylko zakupione rzeczy, ale i edukację czy opiekę zdrowotną, jest w porównywanych krajach najwyższy i wynosi prawie 70% średniej unijnej. W Polsce jest to nieco ponad 60%, a w Rumunii ponad 50%.

your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Trójkowa filmowa dziś niezmiennie z Torunia, tak będzie naprawdę do 15:00, już ze mną zapowiadana Kinga Dębska, oczywiście autorka filmów, ale też jurorka tegorocznego festiwalu TOFI. Dzień dobry, Kingo. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę gościć w Nowej Trójce. Jesteśmy dzisiaj w Toruniu. I powiedz mi, no właśnie, nie po raz pierwszy jesteś jurorką na tym właśnie festiwalu. Nie, w ogóle z Toruniem wiąże mnie wiele różnych rzeczy, wiele różnych doświadczeń i takich wspomnień. Tutaj na TOFI byłam już parę dobrych lat temu jurorką, też w konkursie międzynarodowym, ale ja w ogóle przed studiowaniem reżyserii w Pradze skończyłam tutaj taką dwuletnią szkołę Kamerimage Film School. Także w ogóle Toruń kojarzy mi się z początkami mojej drogi filmowej. A to proszę, to mnie nawet zaskoczyłaś, bo oczywiście pamiętam o twojej dłuższej edukacji w czeskiej Pradze, ale o tym toruńskim doświadczeniu to nie wiedziałem. To akurat związki z innym toruńskim festiwalem, tak? No tak, to było związki z innym, może nie z festiwalem, ale ze szkołą prowadzoną przy tym festiwalu. Tam byli fantastyczni profesorowie, Jacek Bławut, Dorota Wardenszkiewicz i to był taki miękki start. No ale nawet jeżeli bywasz na TOFI jako jurorka, jesteś w tym roku po raz drugi, no to na pewno były tutaj prezentowane wcześniej twoje filmy. To wiesz co, to mnie zaskoczyło, bo ja nie wiem. Bo film sobie żyje z własnym życiem, a reżyser żyje trochę własnym. I to jest tak, jak wypuszczamy ten film i on jest już tam na paru festiwalach, jesteśmy z nim, to potem dalej ten film sobie sam pływa i my troszeczkę tracimy kontrolę, gdzie on pływa, gdzie on akurat jest. I to jest bardzo dobre, bo po prostu filmy to są już oddzielne byty. Można to porównać, że to tak trochę nasze dzieci. No tak, ale oczywiście są takie tytuły, o które zabiegały właściwie wszystkie festiwale, nie tylko zresztą zakrajowe, by wspomnieć choćby Moje córki krowy. Ostatni twój fabularny film, który znamy z ekranów, to Święto ognia. No ale właśnie, jesteś chyba cały czas w przygotowaniach, cały czas w pracy, dużo się dzieje, bo szykujesz kolejny projekt fabularny, to o tym może za chwilę, ale wcześniej o twoich doświadczeniach serialowych, bo tych ostatnio było najwięcej, tak? Tak, w ciągu ostatniego roku nakręciłam 13-odcinkowy serial pod tytułem Gra z cieniem. To jest zupełnie coś innego dla mnie, bo to jest kryminał noir. Akcja dzieje się w latach 50. Za kamerą stanął Adam Sikora. No, wspaniała obsada, Kinga Price, Marcin Hycnar, Natalia Rybicka, Karolina Gruszka, Grzegorz Małecki, Anna Dereszowska, Cezary Żak. No, i to będzie w telewizji polskiej w co niedzielę, od chyba drugiej niedzieli września o 20. Czyli na razie jeszcze, rozumiem, trwają jakieś ostatnie prace koprodukcyjne, tak? Postprodukcyjne. Może nie takie ostatnie, my po prostu cały czas nad tym pracujemy, bo 13 odcinków po 45 minut to naprawdę to jak parę dużych filmów. Także intensywne prace trwają, żebyśmy zdążyli. Pokazałaś mi tutaj przed chwilą, no niestety żałuję bardzo, że nie mogę tego, tak, słuchaczom Trójki nie mogę tego pokazać, ale pokazałaś mi kadry z filmu właśnie autorstwa no, znakomitego operatora Adama Sikory, też reżysera. Jest klimat, jest Karolina Gruszka, nie pierwszy to jej film noir, czy jakiś właśnie taki film sensacyjny, kryminalny. Ta aktorka tak mi się jednak kojarzy również. No właśnie, a jeśli chodzi o innych aktorów, obsadę tego serialu, 13 odcinków, więc musiałaś tutaj zaprosić pewnie sporą ekipę do współpracy. No tak, to było ponad 150 aktorów grało tutaj. W głównej roli jest, jak już powiedziałam, Natalia Rybicka, która wraca na ekrany po paroletniej przerwie spowodowanej przez urodzenie dziecka, i Marcin Hytnar, na którego postawiłam. Ja zrobiłam z nim niedawno sztukę w teatrze, Pogo to się nazywa. Zdobyliśmy już sporo nagród z tym spektaklem. Marcin jako taki właśnie postać, którą trudno zakwalifikować, czy on jest dobry, czy on jest zły, jaki on jest, kim on jest, postać tajemnica. No bardzo na to czekam, bardzo się cieszę i bardzo się cieszę, że zrobiłam coś zupełnie innego niż to do tej pory, że właśnie nie kino rodzinne, nie komedia i nie do końca pozytywne. Czyli troszeczkę też tych negatywnych bohaterów zobaczymy na ekranie. Tak. To rzecz się dzieje w czasach stalinowskich. I to było dla mnie zaskakujące, że jak przeczytałam scenariusz autorstwa małżeństwa Świerkockich z Łodzi, to zarezonowało mi ze współczesnością, choć niby wszystko nas różni. Czasy stalinowskie przed śmiercią Stalina jeszcze były straszne w Polsce. No i główną osią narracyjną tego filmu jest to, że lekarka siedzi w więzieniu, mimo że jest niewinna i nie może się stamtąd wydostać. Jakoś mi to zarezonowało z naszą dzisiejszą Polską, z tą walką o tą sprawiedliwość, o wolność, o prawdę jakąś. I sobie myślę, że bardzo się będziemy mogli ładnie móc przejrzeć w tym filmie, bo rzeczywistość, jakby jak jest opowiadana jeden do jednego, to jest zazwyczaj... Potrzebujemy jakiejś metafory, a to odejście w czasie daje nam tą potrzebną metaforę. No i muszę cię też zapytać o przygotowywany od dawna kolejny duży film fabularny, bo mówiliśmy o serialu Gra z cieniem, ten jak wspomniałaś, przypomnijmy, już pewnie we wrześniu będziemy mogli zobaczyć w telewizji, no ale właśnie, troszeczkę czasu minęło od Święta Ognia. Wiem, że szykujesz kolejny film, jakie szanse na to, żeby ruszyły zdjęcia, no i też ciekawe, bo to koprodukcja, tak? Tak, to będzie koprodukcja. Ja zawsze taki mam uśmiech trochę, jak się mnie dziennikarze pytają, co pani dalej zrobi. A to zależy od tylu różnych czynników. To się tysiąc rzeczy może jeszcze wywalić. I zazwyczaj tak miałam, że jak dziennikarzom mówiłam, co zrobię, to potem tego nie robiłam. Ale w przypadku tej Japonii, bo to jest projekt polsko-japoński, który jest przede mną, no myślę sobie, że już tak dużo się zadziało, już jesteśmy po dokumentacji w Japonii tego filmu, to będzie melodramat polsko-japoński. I duża produkcja. Jeszcze Polska nie zrobiła nigdy koprodukcji z Japonią. Ja jestem z pierwszego wykształcenia japonistką, więc dla mnie ten film będzie powrotem do moich pierwszych fascynacji tą kulturą. Czyli cały czas mówisz po japońsku, dobrze sobie radzisz, nie zapomniałaś? No, skosi, jak to mówią Japończycy. Troszeczkę mówię, ale nie tak, bo to jest bardzo, bardzo trudny język. Natomiast dużo więcej rozumiem niż mówię. Ta bierna znajomość zawsze jest łatwiejsza. Ale ta miłość do tej kultury, literatury mi pozostała. I sobie tak, no, nie jestem w tym sama, bo ta japońska kultura jest absolutnie niezwykła I ten film mój ma opowiadać o takiej, o takich międzykulturowych relacjach, których jest teraz wiele i często ludzie się wiążą, nie wiedząc za dużo o kulturze, z której pochodzi ten, kogo pokochaliśmy. No i różne rzeczy z tego mogą wynikać, również smutne, również wesołe i bardzo się cieszę na ten film, bo on będzie znowu czymś innym jeszcze. A melodramat to jest taki gatunek, który został troszeczkę zapomniany ostatnio przez polskie kino. No to dobrze, że jest właśnie autorka, która nam ten gatunek przypomni, a przecież mamy przykłady słynnych melodramatów, by wspomnieć choćby Trendowatą, bo to jeszcze i przed wojną, i potem ta Trendowata Jerzego Hoffmana i chyba się nie mylę, nawet jest już planowana jakaś kolejna odsłona w tym temacie, także szykuje się melodramat. No a wprawdzie już Katarzyna Figura dzisiaj mi sporo już mówiła troszeczkę o tej waszej kuchni i emocjach związanych z konkursem, więc na chwilę jeszcze wróćmy do... Tak, przepraszam? Ja chciałabym tylko sprostować, że ja bym nie chciała tak jak Trendowata, bo to jednak jest troszeczkę ramotka. A ja nawet kiedyś... Masz na myśli oczywiście pierwowzór literacki. Pierwowzór literacki, który nawet czytałam, bo ktoś mi tam coś proponował, a nie, ja chcę zrobić zupełnie współczesne, nowoczesne kino. No to dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Wiemy już troszeczkę więcej o tym planowanym filmie, no ale na moment jeszcze wróćmy właśnie do twoich obowiązków jurorskich, bo właściwie te najważniejsze obowiązki to dzisiaj wieczorem. Katarzyna Figura wspomniała mi godzinę temu, że no chyba będą dyskusje i chyba wybór może być trudny. Jak to wygląda z twojej perspektywy? No to jest zupełnie wspaniały konkurs, bo pokazuje filmy z różnych końców świata. Z Indii, z byłej Jugosławii, z Niemiec, Belgii, Ameryki Południowej. No cały świat w pigułkach do nas tutaj przyszedł. I oglądamy absolutnie fantastyczne filmy, także będą wybory między dobrym, a bardzo dobrym, także to będzie trudne. Dla mnie to jest wielki przywilej, że sobie mogę po prostu pooglądać tak świetne filmy i zrozumieć, jak wiele talentu jest na świecie. No to nas cieszy, to oczywiście konkurs główny Międzynarodowego Festiwalu TOFI On Air. Jeszcze kończąc już nasze dzisiejsze spotkanie, no muszę cię zapytać o nieodległą przyszłość, ale może już nie tę filmową, tylko festiwalową. Troszeczkę rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, bo będziesz miała też spore związki z kolejnym Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jako wiceprezeska Stowarzyszenia Filmowców Polskich, no właśnie, co nam się szykuje w tym roku? Będzie dużo nowych, interesujących, dobrych polskich filmów? Tak, ja teraz oglądam te filmy. Jest rzeczywiście świetnie, więc myślę, że to będzie świetny festiwal i taka trochę odnowiona ta Gdynia będzie, mam nadzieję. Mam nadzieję, że będzie międzynarodowe jury i z pewnością też będzie co oglądać. No i na to czekamy, a na razie zapraszamy na kolejne projekcje festiwalu filmowego TOFI jeszcze dziś, jutro i w niedzielę. Dziękuję bardzo za spotkanie. W studiu Trójki w Toruniu była ze mną Kinga Dębska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich widzów. czasem proszę chociaż za tęskni za mną. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Się teraz podoba twój świat, znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. W Trójkowo filmowo dziś jeszcze akcenty bardzo mocno toruńskie, nic dziwnego, no bo oczywiście pozostajemy na festiwalu TOFI i ze mną Anna Stawowska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Koordynatorka do spraw mediów i komunikacji festiwalu, to brzmi tak bardzo poważnie, ale oczywiście chodzi o te interakcje z gośćmi, z dziennikarzami, ze wszystkimi tutaj, którzy znaleźli się w Toruniu, znaleźli się na TOFI, tak jest, prawda? Tak jest, ze wszystkimi przedstawicielami mediów, ale też do wszystkich zadań specjalnych. Dziękuję ci, Aniu, bo oczywiście ty jesteś też tą osobą, muszę to powiedzieć, która bardzo mi tutaj pomaga, wspiera mnie właśnie w tym, żeby wszyscy goście dotarli na czas do naszego trójkowego studia w Toruniu. No ale oczywiście też jesteś świetnie zorientowana w festiwalowym programie. No i tu na moment właśnie chciałbym do tych nawiązać toruńskich akcentów związanych z historią polskiego kina, z przeszłością, bo trzeba powiedzieć, że też festiwal nie tylko ma te premiery, przedpremierowe filmy nowości, ale również swoją retrospektywę. Tak, my mamy w tym roku w programie festiwalu dwie retrospektywy. Retrospektywę Jerzego Skolimowskiego i retrospektywę Heleny Grosówny, aktorki pochodzącej z Torunia, także taki akcent bardzo regionalny. W tym roku obchodzimy też w naszym województwie Rok Kobiet Odważnych, który wiąże się właśnie między innymi ze 120. rocznicą urodzin Heleny Grosówny. I w naszym paśmie, w tej retrospektywie pokażemy 6 filmów z jej udziałem, zarówno takich najstarszych, jak na przykład Zapomniana Melodia, z którego Państwo na pewno kojarzą piękne piosenki, ale też te ostatnie, jak o dwóch takich, co ukradli księżyc, więc myślę dosyć przewrotnie i ciekawie. No tak, ale też te słynne przedwojenne filmy Paweł i Gaweł, Dodek na froncie, Piętro wyżej, Królowa Przedmieścia, no naprawdę jest co wspominać. No właśnie, Helena Grosówna, torunianka, no i dzisiaj mam nadzieję, że wieczorem, bo wiem, że organizatorzy szykują tutaj takie specjalne wydarzenie, będziemy mieli okazję zajrzeć do kamienicy, w której mieszkała ta aktorka, tak? To znaczy tak, mamy tutaj w Toruniu odrestaurowany dom Heleny Grosówny. On był kiedyś w innym miejscu, ale został przeniesiony, został odnowiony i właściwie to jest bardzo, bardzo świeża sprawa. Dopiero po raz pierwszy będziemy mogli gdzieś tam wejść, zobaczyć jakiekolwiek eksponaty, zobaczyć cokolwiek związanego z życiem tej aktorki, bo też o tym przedwojennym kinie mówi się zdecydowanie mniej. Gdzieś tam to umyka, ucieka. Mimo tego, że wiele osób kojarzy te piosenki, kojarzy te filmy, to o twórcach trochę się zapomina poza tymi nazwiskami, które gdzieś tam się wybiły, a bardzo na pewno warto do tego wracać, tym bardziej, że to są bardzo ciekawe takie komedie omyłek. Bardzo dobrze się to po prostu ogląda. No i myślę, że wciąż naprawdę z przyjemnością wracamy do tych przedwojennych, starych polskich filmów. One mają ten swój niezapomniany urok. Wspomniałaś o drugiej retrospektywie, oczywiście o filmach Jerzego Skolimowskiego. To w związku z wydarzeniem jutrzejszym, o którym wspomniała już dyrektorka festiwalu Kawka Jaworska, Jerzy Skolimowski. Potwierdźmy to, no na krótko, ale jednak będzie z nami w Toruniu. Na krótko, ale będzie. Odbierze nagrodę za niepokorność twórczą podczas gali zamknięcia festiwalu. Także to jest dla nas bardzo duże wydarzenie. Jesteśmy bardzo dumni. Mimo tego, że pan Jerzy przychodzi do nas na chwilę, to przychodzi i to jest wielkie wydarzenie. Zapraszamy na jutro wieczór i zapraszamy jeszcze na te ostatnie projekcje niedzielne. Tofi Fest w Toruniu, a ja dziękuję Annie Stawowskiej za pomoc i za te informacje dotyczące wydarzeń festiwalowych. Dziękuję. To ja ci dziękuję. A ja też od razu dodam, że to nie ostatnie jeszcze dzisiaj w Trójkowo Filmowo przed 15 akcenty toruńskie, bo już za kilka minut spotkamy się z reżyserem z Torunia właśnie, Pawłem Hajbuckim. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Trójkowo filmowo dziś do 15 z Torunia, oczywiście z 22 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofi Fest. No i oto już ze mną zapowiadany reżyser, mój kolejny dziś gość, Paweł Hajbucki. Dzień dobry, witaj w Trójce. Witam Toruń. Witasz Toruń i całą Polskę w tym momencie, bo oczywiście jesteśmy słyszalni w różnych miejscach, nie tylko właśnie przez osoby, które mogą być tutaj z nami na Tofi Fest. Ci, co nie mogą, niech żałują, tak? Wiesz co, nieczęsto bywam w Toruniu ostatnio, ale jak już jestem, to zawsze właśnie witam się z Toruniem, uwielbiam to miasto, ale witam wszystkich oczywiście w całej Polsce. Bardzo się cieszę, że mój film jest częścią tego festiwalu. Zaraz o tym filmie porozmawiamy, bo to rzeczywiście zapowiedź czegoś, co wydarzy się tuż niedługo po naszej dzisiejszej audycji z Torunia. No ale właśnie, ja cię przedstawiam jako toruńskiego reżysera. Na ile to można potwierdzić i na ile to jest właśnie miasto ważne dla ciebie wciąż? Wiesz co, bardzo się cieszę, że mnie tak przedstawiasz, dlatego że cały czas mieszka tutaj moja rodzina. Jestem cały czas związany z Toruniem bardzo głęboko. Ten film, który tutaj zaraz będziemy prezentowali o godzinie 16 w Cinema City, jest filmem, który powstał w Toruniu. No nie tylko, bo on zaczyna się w Mexico City i właściwie w Meksyku się również kończy. Tyle mogę zdradzić na razie. Nie zdradzaj zbyt dużo. Mam nadzieję, że widownia go oceni jeszcze raz i my razem z nią. No ale ty mnie przed chwilą bardzo zaskoczyłeś, bo oczywiście poznaję twarz. Wiem, że się mieliśmy już lata temu okazję poznać czy spotykać na różnych festiwalach, ale zaskoczyłeś mnie tym, że poznaliśmy się bardzo daleko stąd, bo w Los Angeles, więc jak się okazuje, rzeczywiście tu wspomniany Meksyk, tutaj Los Angeles, jednak te wyprawy z daleka od Polski, z daleka od Torunia miały miejsce i pewnie ciągle mają, no i będą miały miejsce. Wiesz co, to jest właśnie ciekawe, że ten film, Ta, którą kocham, który teraz powstał i za chwilę ma projekcję, powstał tutaj właśnie w Toruniu, w pandemii i rzuciło nas na Szanghaj. Czyli premiera tego filmu była na International Film Festival in Shanghai. Także to była pierwsza premiera światowa. Z drugim moim filmem, który również był robiony w Toruniu pod tytułem Wiraż, też 2023 produkcja, też mnie rzuciło ostatnio do Korei Południowej na bardzo fajny festiwal. Także no rzeczywiście jeżdżę z tymi filmami. Jakoś mnie tak rzuca. Ten pierwszy film, o którym wspominasz tutaj, że się poznaliśmy, Stan umysłu, powstał w 2006 roku. Też nagle wylądował w Stanach, w Los Angeles. Także to jest też ciekawe, że właśnie tak tutaj te toruńskie filmy lądują w różnych miejscach. To rzeczywiście ciekawe i na pewno też rozwijające dla autora filmów. Dobrze, to już się teraz naprawdę zatrzymajmy się przy filmie zatytułowanym Ta, którą kocham. Tutaj przypominam, projekcja już niedługo, tuż po audycji, bo właściwie bo o godzinie 16 w Cinema City. Masz okazję swój pełnometrażowy film dokumentalny, bo to ten właśnie wypadek, zaprezentować toruńskiej publiczności. A jeszcze tylko zanim o filmie, to zwrócę uwagę, że to jest film już nagrodzony. Co ciekawe, nagrodą Złoty Kopernik, Mikołaj Kopernik absolutnie kojarzy nam się z Toruniem, a nagroda była, co ciekawe, wręczona w Warszawie, tak? Tak, bardzo się cieszyłem z tej nagrody, dlatego że to jest skromny festiwal, ale ten film wzbudził bardzo duże zainteresowanie tam. I rzeczywiście wygraliśmy główną w sumie nagrodę za pełen metraż. Bardzo się cieszyłem z tej nagrody. Natomiast, no co, no, nagrody jak nagrody, ale najważniejsze jest spotkanie zawsze z widownią. Zawsze są to bardzo intensywne spotkania i bardzo emocjonalne. I dzisiaj też, rozumiem, takie po projekcji będzie, tak? Tak, spotkanie będzie z całą ekipą, będzie producent Filip Luft, operator Maciej Magowski, montażysta Jacek Banach, no i ja. To od razu powiedzmy, nie jest najłatwiejszy film, ale zanim poproszę cię, byś troszeczkę więcej powiedział nam o bohaterach filmu, o tej skomplikowanej, rodzinnej historii, to muszę cię zapytać, skąd właśnie pomysł, skąd ta główna bohaterka filmu? Rzeczywiście to już łatwo się domyślić, bo gdzieś to pobrzmiało tu w naszych wypowiedziach, że film jest poza sekwencjami z Meksyku, bardzo toruński jednak. Tu ma źródło całe to wydarzenie. Ale właśnie, skąd pomysł, skąd bohaterka? Bo w momencie, kiedy ty chyba zaczynałeś pracę nad filmem, przygotowania, no to ona już mieszkała w Mexico City. Wiesz co, skąd pomysł? No zawsze mi się marzył film za murami miasta, żeby coś tu się działo w tym centrum miasta i tak mi się akurat trafiło, że w 2019 roku zadzwonił do mnie kolega z liceum i powiedział: Paweł, słuchaj, no coś niesamowitego zdarzyło się w moim życiu. Dowiedziałem się, że nie jestem jedynakiem. mam 40 lat prawie i dowiedziałem się, że nie jestem jedynakiem. I słuchaj, no znalazła mnie siostra z Mexico City, która mieszka w Meksyku. Wyobrażasz sobie coś takiego? Natychmiast zadzwoniłem do niej, zapytałem się, co ona planuje. Ona też była pod ogromnym wrażeniem, myślała, że jest również jedynaczką przez całe życie. Wtedy miała 41 lat. I tak się zaczęło. Ona mi powiedziała jedno zdanie. Paweł, byłam u wróżbity i on mi powiedział, że odkryje moje rodzeństwo w Polsce, jak tylko przyjadę, ale że zobaczę moją mamę ostatni raz w życiu. I coś takiego powiedział, że mi to poszło w pięty, po prostu coś takiego. Także pomyślałem sobie, dobra, wiesz co, dobra, jeżeli przyjedziesz, to będziemy longiem po prostu kręcili te dwa tygodnie, które tutaj będziesz. To był 2020 rok, mieliśmy dwa tygodnie na te zdjęcia i powstały główne zdjęcia na ulicy, to jest ulica Kopernika. A to całkiem tutaj niedaleko, oczywiście na toruńskiej Starówce. Historia bardzo skomplikowana, momentami bardzo wzruszająca, momentami przejmująca, a też i nawet chyba szokująca, bo oczywiście mamy główną bohaterkę, poproszę cię, byś za chwilę ją nieco lepiej przedstawił, która naprawdę odkrywa jakąś niezwykłą, momentami wręcz szokującą prawdę o swojej tej biologicznej przede wszystkim rodzinie. Odkrywają to też inne osoby, w tle matka, babcia, która jest tutaj ważną figurą też w tym filmie dokumentalnym. No historia, gdyby się nie opowiedział w filmie dokumentalnym, czyli wiadomo, że jednak realna, prawdziwa, trudna do uwierzenia. Tak, taka historia trochę nieprawdopodobna, ona była jeszcze bardziej nieprawdopodobna, dlatego musiałem trochę ją przemontować, żeby to było bardziej prawdopodobne, bardziej uniwersalne i bardziej możliwe do tego, żeby się zdarzyło. Wyobraźmy sobie sytuację, w której dowiadujemy się, że mamy rodzeństwo. To narracyjnie od razu nam się włącza lampka, chcielibyśmy je poznać, prawda? Natomiast jest jeszcze coś takiego, że Daria po tym, jak poznała brata osobiście i miała możliwość poznania kolejnych sióstr i braci, po prostu powiedziała sobie w pewnym momencie stop. I też to nie jest takie proste, bo oczywiście ja jako reżyser kusi, żeby pójść dalej i żeby oczywiście namawiać, aby bohaterka szła w to i żeby odkrywała dalej rodzeństwo, ale ja tego nie zrobiłem. Jednak jest jakiś taki element, w którym nie wolno przekroczyć granicy. Rzeczywiście, a szokujące w tym jest to, że nawet jeżeli już bohaterka filmu Daria dowiaduje się, że czy pamięta może z wczesnego dzieciństwa, że może właśnie miała młodszych braci dwóch, czy że tego rodzeństwa było więcej, no to nikt się nie spodziewa, że w punkcie dojścia, no chyba mogę to powiedzieć, no może nie mówmy dokładnie, ale że tego rodzeństwa było jednak znacznie więcej. I nawet taka osoba jak babcia właściwie nie wie, czy nie chce o tym wiedzieć, nie chce pewnych rzeczy pamiętać. Tu są naprawdę traumatyczne historie. Znaczy, babcia była dla mnie bardzo interesującą postacią, dlatego że strasznie lubiłem i ją, i jej córkę, czyli mamę mojej bohaterki Darii. To były osoby po prostu pełne historii, bo babcia Adela pływała przez całe życie na statkach. To jest, miała po prostu historię jak z rękawa na wszystkie tematy. Jej córka Wiesia, czyli mama mojej bohaterki Darii, była kelnerką w wielu restauracjach tutaj w Toruniu. Także też miała po prostu masę różnych historii. To byli niesamowici ludzie. Babcia Adela miała w sobie coś takiego, że o pewnych rzeczy się nie rozmawia i lepiej zamieść to pod dywan. No i tak to właśnie wyglądało i tak też wyglądało dosyć skomplikowane, nazwijmy to, prywatne śledztwo Darii, głównej bohaterki filmu, by poznać tajemnice swojej rodziny. Czy to jest dowód na to, że właśnie Toruń to jest takie też miasto dla ciebie, które ciągle no, może być ogromną inspiracją, czy miejscem, które inspiruje do kreowania kolejnych historii, tworzenia kolejnych filmów i tych tajemnic to jest naprawdę wciąż wiele? Nie tylko tych właśnie ludzkich, ale może miejskich również? Powiem tobie, że Toruń jest, znaczy szczególnie Starówka, jest dla mnie takim tajemniczym miejscem, że nieraz jak w latach tam, nie wiem, 90. wchodziliśmy na jakieś podwórko, to lepiej było wyjść stamtąd. Dlaczego? Wiesz co, bo wszyscy patrzyli od razu na ciebie, wiesz, wilkiem, co ty tutaj w ogóle robisz. Czyli że ktoś obcy się pojawił, tak? Tak, a jednocześnie były to bardzo, bardzo ciekawe dla mnie osoby, które zawsze skrywały jakąś tajemnicę. I w momencie, kiedy zacząłem poznawać i babcię Adele, i jej córkę, i jej jeszcze jednego syna, Marka, oni mieszkali właśnie tam w tym centrum, czyli na ulicy Kopernika, pięknej ulicy, w której też niesamowita klatka schodowa tam w tej kamienicy. Piękna, przepiękna klatka schodowa, która też zagrała w tym filmie. Ja próbowałem jakoś to wszystko tak, wiesz, po prostu spojrzeć na to uniwersalnie w miarę. Nie chciałem epatować tymi zabytkami, czy UNESCO, czy coś takiego, bo ja tutaj po prostu mieszkałem i wiem, jak to wszystko wygląda. Natomiast bardziej mnie interesowały takie, wiesz, na przykład, co jest za tymi murami, albo co jest w środku, jeśli chodzi o tą głębię tych klatek schodowych. To mnie niezwykle interesowało. A najbardziej interesują mnie zawsze ludzie. No właśnie, zmierzałem do tego kolejnego pytania, czy twoje projekty filmowe, filmy, o których myślisz, a może które już w tej chwili powstają, te nowe, też mają jakieś związki z Toruniem, czy teraz próbujesz szukać innych bohaterów, innych tematów, jak to właśnie w tej chwili wygląda? Wiesz co, tak, mam obecnie dwa projekty, które chcę zrobić w Toruniu i teraz kończę jeden scenariusz, który napisałem, będzie się działo to wszystko w Warszawie, co prawda, ale te dwa projekty też, no w ogóle mam bardzo dużo projektów, chyba z 15. I tak naprawdę, wiesz, to co się rzuci mi teraz na, że tak powiem, wenę, to siadam i piszę. Bez tego się nie da nic zrobić. No ale po tym, co powiedziałeś, no to myślę, że to, jak cię przedstawiłem, jest absolutnie ciągle uprawomocnione. Toruński reżyser Paweł Hajbucki, nie uciekasz od tego miasta, mimo że już tu nie mieszkasz. Absolutnie nie. Pozdrawiam całą moją rodzinę toruńską i wszystkich, którzy mi pomagali przez całe życie. A my oczywiście pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Trójki z Torunia i zapraszamy niezmiennie ciągle jeszcze na ostatnie dni 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFI Fest i film, przypominam, mojego ostatniego dziś gościa w Trójkowo Filmowo, Pawła Hajbuckiego, Ta, którą kocham, o 16 w Cinema City. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Jesteśmy. pragdowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc zielono mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym, a w kominie szurum buru, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze baldorana, a pogoda rozśpiewana, a na chmurze baldorana, a pogoda rozśpiewana. Moi dzisiejsi goście, jurorzy festiwalu TOFI, nie mogli tego powiedzieć, ale ja mogę. Wczoraj ogromne wrażenie zrobił na mnie francuski film konkursowy, tutaj oczywiście Ostatnie lato. To zarazem zapowiedź sierpniowej premiery w naszych kinach. Film nawiązujący nie przypadkiem do duńskiej produkcji sprzed 5 lat. Być może niektórzy pamiętają film Królowa Kier z Trine Dürrholm, znakomitą duńską aktorką, która gra teraz w filmie Magnusa von Horna. To francuska odpowiedź na historię romansu nastolatka i dojrzałej kobiety. Niezwykła. No, decyzję jurorów festiwalu TOFI poznamy jutro wieczorem. Dziś już do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński, a za tydzień zapraszam nieco wcześniej w wakacyjnej odsłonie trójkowo-filmową o godzinie 12. Dziękuję. Maybe you're just like my mother. She's never satisfied.